Lelo na bimi ngai mwana moke boyokela ngai mawa. Bina makobo yebi ebandeli ya mosala ezala kase matata. Sika yonde na lobi tomela mai totala biyebi koleka te oho. Na kotonga pesi matevo na kolanda nzela libela. Lelo na bimi ngai mwana moke boyokela ngai mawa. Bina makobo yebi ebandeli ya mosala ezala kase matata. Sika yonde na lobi tomela mai totala biyebi koleka te oho. Na kotonga pesi matevo na kolanda nzela libela. Moto akobate oho kasi nde akoyekolaka oho die. Botikanga lelo na meka nzoto mosala ezali pasi die oho mawa. Bino nde bakolo botika nde koseke ebongi bolakisanga nzela na kolanda. Ngai mwana moke nati bino motema bolakisanga nzela nzela ya bomoi. Botika ne koseke ebongi bola kisanga nzela na kolanda. Ngai mwana moke na tibino motema bola kisanga nzela nzela ya bomoi.